بکشونیم رو خاکت خاک ماه ماراته دل برو خشماته آره شاخه یه نباته ای والله ماه ماراته یاره من ماشالله دل برو خشماته ای والله ای والله نقش دلنگیزش ماشالله ماشالله لحن شکر ریزش ای والله ای عشقش سینه چوکه به وفاداریش مالا پیشونیم رو خاکت خاکت ماه ماراته دل برو خشماته آره شاخه یه نباته ای والله ماه ماراته یاره من ماشالله دل برو خشماته ای والله ای والله نقش دل انگیزش ماشالله ماشالله لحن شکر ریزش ای والله واسه عشقش سینه چوکه به وفاداریش مالا پیشونیم رو خاکت خاکت ماه ماراته دل برو خشماته آره شاخه یه نباته